رسول اللہ بری صورت رو لے گا بیان ہے سب کو اور کتاب سے تو قرآن سنت کے خلاف عقیدہ غلط ہے یہ بھی ندا شیطان ہو تصور ہی زما پس کا شیخ زما کو تورا شیخ گمراہ صور اللہ زدا بھی جن در عالم نہیں آگا ندا کیا کی شیطان ہے بری صورت کی تلبیسی ابلیس کی گر واقعات ابن جوزی میری بارہ کی لکھی نفلار پر شکل راشی ابل پر شکل سارے مریض ہو پرو تو ابھی سوجی کو ذمہ اپنا کالا کالا بھی اوشی وہ بے ہوشے کم خود ظلم رو جوڑ کارا سے پر کالا بے کارا گورن سڑے رہے استاد اما تیری کیسا کی تو اللہ یو دے نہ آؤ یو دے یو دے خوشور میں گئی اللہ یو دے خوشور میں گئی ارے مارے سے تو جین مرا تھا مبرے والے کا مخوان ارے بولے والے والا یو دے خوشور میں گئی میرا پاس میں راجو نو جو استاد پس کم ذکر آتے کی دے تو منی میرے خبر تو وہ نہیں وہ رکھو خبر تو لوگوں کے نکو اور خوب میرا پاس شیطان دا کر کی جو پلار پر شکل دو استاد پر شکل دا سانتا بھی اپیل پر شکل بدے تیرے قبانی سی آغاو تا غلط خون اکی تزیعا الشیطان لہو بیبن عباس حکام المرجان سلم مخبان دے بیزائی نور عالمان قول نقل کی ترتبیم ان شیطانا یقال لہو البیزائیو يتمثل للفقراء في الصيام إن شيطانا يقال له البيزاوي قيضنا لهم قرناء دعوة سورة تلسي أو تسيبيا جري إن شيطانا يقال له البيزاوي يتمثل للفقراء في الصيام شيطة خالصية أوسط شيطان مختلف شكلون راشي فإذا استحكم منهم الجوع کل کی مضبوط سے تو دونوں لگا ذرہ بے عدم کہتے ہیں اگر دو دماغ کا نقصان مرو سے بالکل بیکار کی میں بیا سکی یکشف لہم عن ضیاء و نور حتی یملا علیہم البیت میں شیطان تھا سرجن سی درانا پر شکل لمبے پر شکل مانی سردی کی کورن اور رسول رانا کی فَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ قَدْ وَصَلُوا دو خیالوں کی سے رسول سیدہ اللہ تھا وَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ اور دا کی سیدی دو خیالوں کی سیدہ اللہ طرف دی وَلَيْسَ كَمَا ظَنُّ اور آغا تنید اللہ طرف دی دا سے دیر سیدی سرے ناسو رمجن خلق اللہ تو دعا لگی پیر سے ملے باجی ملے باجی سے پیر بارا سنو سکے یا غم ملے خبر ترور سے حقا سے ناس خلق برا تھا غلی پوری ناس کی استاد خطا بھی پھر سے مر لیں میں بس سر چکر خواجہ سے ترارے پخیر ہے وعلیکم السلام دا علیکم وعلیکم السلام پھر بابا ترارے دا علیکم دا کل بابا گانا غراو سا اپا جماعت کی اکیم استانو تا اکیم استا کیا ایسا موجودہ چی تو خلقو حاضر اگو طول گا تھا طول مطلب لکی اکثرو دا گرن اکیلا جی صحیح ہے بابا گانا روانی ادیین خمان جنینو دا ایتی اسنو سب کیوں سے کسان یا سمجھا کہ اگو ارادی ضرور ہوئی غلط ہوئی اگر اپنے خلق پی یقین کا جائے کہ قرآن بیان سنا کسان ہو یہ پہ خدا یقین کے چنو یہ شیخ خواجہ سے براغ اللہ بابا سے براغ اللہ افران کیا رہا ہے اس پتہ ہی جاؤتو ضرور ہوئی الشیطانان الشیطانان باغ اللہ تصور لهم بسورة المستغاس تارا سورة تراشی ترگن سیتا ارانو تومو جی سرائے بکور کناسو جی پبا اکولا رضا اللہ اینم کم دیکھیں اگر گوٹ کی مجھے سرگن دی زما بابا جی اللہ کو کہ اگر خبر سنگی جا چی خبری کہ ازو کے سلالت کرتا میں لکہ موسیٰ علیہ السلام ہوئی آرینی انظر علیک سرگن سے کیوں دینام اللہ ہوئی لن ترانی ہی چرتا ماتن سن لے کہ موسیٰ انی سن لے اور نفع کہ لن سرکی نن سن لے اس کلا وہ دنیا باندے نوتا تو سنگ سرگن سو رسول علیہ السلام نے دل دلیں تا تسنگ ترگن سو نور پیغمبران نے دل دلیں تا تسنگ ترگن سو شیطان دے شیطان خطا کی دی انہوں نے تو کلو میں دی خبری میں انکار ہوتا یہ سوئے میں جیسے سوائے میں کہنے سے خوئی مدقہ دے کمار ترگن دی اے میں نمو آن نخلو گرے لیدہ ہے کہ جوئے میں نخو خبر دے سکا تاہرین آن نورے ہوئے بیانے چیزا اللہ رب ما تصور نور کی رڑا کی حتہ یمرا علیہ البیوت وہ قبر اللہ اسلام کی قبر اللہ کی ولی لگا کی اور داغ دے نے ڈیوی رڑا کی رڑا پکی بجلی پر سب آگے رڑا کی ذکر پکی تکی ہو ہو ہو ہو جو کہ دا کی دا پتہ نہیں لگے کہ دا سوک کی پس کی ربما تصور لهم الشیطان ادارت مرغے دا ذکر دا ذکر رہی جنہیں پشپا نے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بہتر مشہور ہو رہی ذکر کی ذرا قبر یہ شیطان شیطان نہیں کس قبر انوار جو کرو کہ بے بتا نہیں تھی تو صورت میں خبر جو کرو اکبری کا مت ہے ایسے مت دے کر کیا سنا یا خبر جو کرو خبر کو بہت بے تم شیر دے ابھی کارن بھی کہ دس کی اللہ سے لسون دیا تو کہتا بلے نہیں دس خرج بول روان اب یہ کی ذکر کی گئی جنہیں پر سوا مال ذکر نہیں کی نہ آواز کی جی شیطانی آواز ہے یا مر گئی سبا کی خود مر گئی کہ دن نہیں کہو جائیں گے اور بغیر کے بعد کسے تو ادھر گونجے کے تو الو اغم دا کر گئی تب جی بھائی کری اور ساری طرف کے مانگے کیا تو بتایا گئے بولے دنیا کے ایو گئی ہزار ہمارے دام مر گیا یا شیطان دے یا مر گیا شاید میں سر پوچھوں تو نہیں دیر سے دو ارے کافی شوروں کو جس جماعت کی دیو گیا خبر ہوتا ہو یہ قسم پکڑے سے رہتا کسی ان کا قصبہ جو کہ دا آواز تو پورے گھر میں شروع سے ہل تو یوں کہی میں تو وہ ہل کے جا رہا کسی طرف سے شروع ہوگی دل سے کیوں نہ چاہ رہی کل دل سے ہوتی تھی ہل تو رکھتی تھی میں کل کہ بھائی ایک طرف کوئی نہیں بل طرف سے آواز نہ ہوئی آنے تو خبر ہوئی ادھر گنجے خدا صاحب سے پکا ہے خبر پا کے میں پا کر لانا آگے سے بولا اپنا خلق میں صحیح رہا لگا خیر رہا بلے ونی بھی ونی رہا لگا قبر ہو لگا پیدا جوڑے یا قبر جوڑے جوڑے ہو نا اگر وہ قبرون لکھو بھوٹان دے پچھتا وقتا اگر دے خال دے پیدا جوڑے اگر تو توکا تا چالا کولے پیدا تو چالا کولے یا کمون جو جا جوڑے تو ایک اپنا او بھی جسم یو بھی جانا ہوں باست پسے کردان یو اخری ماتا نا او بھی کم سبیا من جو تو اخری ماتا تو جا اخری ماتا او تو بتاری جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی اگر کم یو بھی پچے تا سس سے نا سس سے سس اکم را اخر جو لے تم شیر جو ازالات جو لے تم جو او سمی سے اگر تم شیر تاہر یہ زنگلی ہو دونا او نم خلط ہو جو کرے اب اگر زرہ ہو لے لے خارب بھی کرے اللہ صلاح کرا رہا ہے روز جرہ ہو لے تم اتا کرو لے ربما مدعی دیتے یتمثل للفقراء فی الصیام او دیو تا رناشی او دیو تا دیوشی مددو خیان داو کی کمی اللہ تعالی علیہ کما زنو کرتبی ہوئی لسم جل صلوط و جشتم مقبان دے نصحاب مقام او داغو طریقہ اشار تذکرہ کرتبی اغوی و اما اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم اجب علی المسلمین توقیرهم والامساك عن ذکر زللهم و نشر محاسنهم لثناء اللہ عز و جل علیہم فی کتابی کتاب التذکرہ فقط و عدر سمہ تو طول امت بائیں میں نے رسول علیہ السلام کے شاگردان و ادب کل عزت کل فرض دی اور دا اون ہے کہ کسی نے خبر سیری یو بل پڑا نبی نے غم مد بن سا کل من سا کل نبی تذکرہ نکو سمر محبت دی یو بل پڑا سمر کو اگل قربان دے نبی خبر تذکرہ ہوتا تو جن سمر مئی نے نبی تذکرہ ہوتا نبی مکہ کی یو بل سر ادا سے اختلاف آگلے ادا سے اختلاف آگلے دا مزہ کرا لیکن اذا ذات کے خلق کو بدون کی وقت سورے پیدا کیجئے مسورے کی پیدا تو میں یقینی جائے گا کہ وہ کلمے جب ہے کہ محمد رسول اللہ نے مانے مسورے اول پیدا گئے اور اس طرح محبت ہے اور اس طرح میں سے تذکرہ ہوگا کتاب تذکرہ شپک سرا وہ جے سمبہ شپک سرا وہ جے سمبہ عبداللہ ابن مسعود یا کا مخصر اس سے میں حفظ القرآن کے حفظ حروف ہی دار روایت عبداللہ ابن مبارک کا حدیث کا میں تذکرہ کے وہ سو وہ جس سلیش اور وہ سوا وہ جس کا نقل کی بشمور علماء نبی تذکرہ کی صدا مجالس خیر اور مجالس ذکر یہ خبر راؤ امامان کے اختلاف کے علماء کے اختلاف کے خلق چندہ مشہور ہے کہ جب دو ملیاں کا یہ خبر آ رہا یہ یو شامل بری بر شامل میں یہ خبر خدا کا کہ ملیاں دوارا یہ شانت نہیں یہ جگہ حق مہم کی تحقیق تو ان کے لیے بل بل حق منی کے ہی کو تحقیق بنی تو سچائی ہے کہ نکی ان کے پاس سروان گے جن کو سما گئی کہ ہر حق منی کی طرفگار نہیں غالب سے نہیں تھی تو خواہوں وہ سمجھتے مشرق گئے مبتدے گئے دستوری کے ریاضی گئے دلیل کے پیشکول اور سمجھتے تھے وہاں کا ملاقات ان جو اس کا جانا روا نہیں اگر کوئی مانی موجود بدت کے غازی میں خفا کیا نہیں تھا تو ایمان ہم پتہ ہوگا گا اے مالی موجی بدت کے غازی اے کن سے کریں کتابوں میں نظر کرو بیان نہیں کو کتابوں میں حوالے میں ہوئے میں سچا تھا سچ میں کتاب جا کر رکھے ہوئی ہے جو کوئی بول اب یہ ملیا میری شادی لکھ لی اور علم رسالہ جو دونوں کو سمجھنا چاہیے تین چار دن ابھی تک علماء فقیر اور جائز بھی اصل ناراض حرام ڈاکٹر صاحب مجانوں کی کمی بے طرح نہیں رہے نہ مقامات دے رہا وہ سن رہے تھے مقامات سے روس سے رہے اور آگے یہ طرف سے بل طرح کو لگ رہے تھے نمبر طرح کا پتہ ہوا ہے کھانا وہ چورا ضلع مخبار نور تو سن ہوا ہے کہاں کبھی نہ کرتے بھی تھی ابھی علم کرتے بھی تھی وہ جواب مجھ سے تو خل کو سدا وہ سوچی ہو گئی یہ کو منگا جو کہیں کہ ملما کرا گیا ہے تو سر اپلو لگو ادا کر ملما نارا ہو اتو سگا جی دے اے ملما سوچ جو کون ادا خبر ہے خطا کر بل تو صحیح بیان کر میں بیان کی ادا خبر ہے لیلا کہ نما خام دن زمان جو سدہ خطا ہو کر نما ستن دن زمان جو سدہ خطا ہو کر اسنو کہ سدہ آو اما کو بکول اما بل اسنو دن رو گو کہ شکرہ بسول اللہ رسالی بھی دوشی میں خطا ہو تو میں سلام کر رہا ہوں کیا سمجھا کہ سب خطا ہو تو یہ خطا داؤ تو کتا ازاد لیں گے ہمارے گا سکے گے تو ہوا ہے وَلَا مُوْرِهِ دال اور بیت ہے جاؤ اخلے کا سر جمعہ اللہ سے بہت ہے دا میں دا خود دال نہیں دا خارا بھی سکے نہیں رو جیس ہے سکے ہو سیاد ہوا حافت اللہ سانی معالہ دراز ازاد کرے دال مال ہے براس میں جتا ہی ہوتی ہے بجی بے دادا او دیر آخون سر ہو لگا بے تو ہوا ہے دال با دال لے کرا دیکھ ان دال با خدا ہوا سے ہوتی ہے ایسا کہتے ہیں انہوں سے خدا کرنیوں سے ہوا خود زمان علمہ دے مستا میں مخنے دے خود زمان علمہ دے ملائی زمان علمہ دے من مستا ہے زمان دے سب کہتے ہیں مرا اسلام علمہ دے اتی ہوتا ہے وہ دے خیر ہو لگا دیجیتی نکم وہ نسنزل نکم تعداد تک اس کے سندے وہ زمان تک اس کے زمان تک اس کے زمان تک اس کے جواب اسے انا سے تجیر نہ ہوتا میں اس کے رکھا رکھا ہے حافت اللسان معالا دراس دبیر دینے گئے وائی اچھ اخلاسی جنا مشارعین رسمہ خلق زمان تک بلا کے انہوں نے کہا بس کہا نہیں چاہلے نہیں ہوتا سا سے کہا جائے دیجی خطائی اس پل مدینہ ورزیو لنا نپرے رکھا میں ذکر میں تزار ازار دے تو بیا دا ہوا چاہتا کہ آپ کو یہ کام مال ادرا کرو بتا یہ ذہنی جس کی کسی بھی نے بخبر لگانی تو ذوقی سے تو کیا جی اب مطلب بانی نہیں کوئی میرے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی اکثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراک الاسماء اکثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراک الاسماء شیخ الاسلام نے کہ یہ تفسیر اس کا ایک شعر ہے بابا زمانے کے نو اس کا ایک شعر ہے دنیا جو ہو آج کے چلے جیلو وہ سب سے گریجی ملا مفتاری اندو کے لیے جوابوں نے دے رجی نگن نے جوابوں نے ورکو آج قرآن تفسیر اندو کا کاغذ اس پر ختم سو نو دے جیل خانی پر دیوال بانے فتور کو بھی کر لے بجے مس بجے خانے پہ دیوالی میں پتے کی نکلے گئے طور پہ اسٹور آیا تو اسٹور بھی کے لیے اچھے وفات سے جنازہ ہوا تھا علماء اطلاع خدارون من نقلون اوگل شیخ الاسلام کل نقلون واغون روس کو اغا پیدا تھا مکمل نبی منگر کیا پکشتے تو چکوئی منگلی ناغا چاپکوئی غالباً وہ جلد کے سوارو آر آزادی اے چاپکوئی دیر رکار پیدی بھی پکتا ہے کمان پیدی بھی پکتا ہے اور تفسیر مسلسل مرے ناغا من تفسیر کبیر کہہ رہے اللہ حال کو جو سوا گرم مخدان دے جل گرم جو سوا جاگ لسن مخدان جل گرم بات جہت سے اشتراک رحمان مرادی وابتغوا الیہ الوسیلہ وسیلہ کا کیا مشترک ہے وسیلہ کے جواب تم بھی لے کی ذن و قول خدا صرف عجم کرا عرب کے نو اور وسیلہ التقرب الی اللہ فاعمال صالحہ کرا یدعون اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان موجودا بنی اسرائیل کی الوسیلہ سورۃ مائدہ کی الوسیلہ وسیلہ نہ خلق نہ رکھے جو یہ وسیلہ جی تو میں پختوئے کا عربی رہا ظاہر ہوا میں تم وسیلے کے کیا رہے پختوئے کا عربی یا عربی میں عربی کہتا ہوں میں کہنا وسیلہ عربی کے تو وسیلہ ہماری کے لیے بہتر خدا کا اکثر سر کے ساتھ کا رب تبو الہی الوسیلہ اللہ تب چلو رو دیا کام ہو غم نزدے کئی نزدے کے دل رکھوائی ان کا چنہ کا نوشی رہ جوڑا دولا عربی کا پختو قومت کے پختو اسی لیا گئی میں اشتراک کا اسمان کے نمینی نا کل کل دا اختلاف راجی میں یو فکر کہ یو سراغل بھی بل فکر کہ بل سراغل بھی دلے سوا جس رضی اللہ سمر برین دل باندے عمر رضی اللہ عنہ و قول بین اور جب پچار رضی رکا قرآن کی رضیہ کے سر موافق لگی ہے انما تنقض غر الاسلام غروتن غروہ انما تنقض غر الاسلام غروتن غروہ اذا نشأت الاسلام من لم يعرف الجاہلیہ زمان دی کلی دغم و دفا دی روائی دستور داشت و مبارکی دا پیدا کی دی یا دا بری خوابی دا واجب کو زن دی مبارکی تا خلق دی اکور اللہ کی مبارک سے اللہ اصلاف و خواجی تا خیر کی دی تر خبان یاد غم مچدا پاس تا معلوم نہیں یا دا بار مرا غلی کسی اگر تا معلوم نہیں اگر آرام کی طویل خطبوئی جانے اگر تو وقت نہیں ہے وہ کہ یہ کلی دستور جواز معلوم ہے دا غم اور